لله الدين الخالص دا دين دا طول انبياء ودا رسول لي شرعتكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه جدا اسلام يواز دا محمد رسول الله دين نده صلى الله عليه وسلم دا دا آدم دينو دا دا نوح عليه السلام دينو دا دا موسى ودا عيسى دينو عليه الصلوات والتسليمات او دا دي دين تقاضا دا وان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه اس اقامة الدين ستوي شاء الله تعالى هر پیغمبر تدا حكمو كجدا دين يعني اسلام نوح دا اللہ کی اوشیر ذکر کرو موضوع ومحمول موضوع ومحمول نحریان ورطوئی مبتدا او خبر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی فرمائی ان الدین عند اللہ اسلام معنی دی ایت دارت دین اسلام دے و اسلام دین دے نور و نظامن دا نور و فکرو دا دین وے دا تجوزن دے فکرے جو اطلاق دے نو بارتا دین اسلام دے و اسلام دین دے نو اللہ وی ان اقیم الدین و لا تتفرقو فی بے اقامت دین معنی دارا چکین پیچ in its upright position yani de crookedness tam preda de kage do tam preda kaso ki kagai tab lagay da ali mudafaat bake chidashe disara adulteration unashi za ka adulteration ta us ta pakhpala malumada chida ko sangin jo de duniya bahar jo qanun ke ka ilhami de aur kade insaniyat saakhta din de ya mazhab de ya qanun de ya fikr de pare ki adulteration jo jo de اللہ تعالیٰ فرمائے چھے انا قیم الدین ولا تتفرقو فیہ اقامت دین مانا چھے دے ان اکیپ ان اکس ویری اوریجنل شیپ پا اغفل اثر کیفیت و اثر شکل کی اساتا چھے دی سر سخلت ملتونشی و دی وجہ دے ٹائٹل دے الملت الحنفیہ سمحت و سہلت البیضاء حضور علیہ السلام و السلام فرمائے جئتو الیکم بالملت الحنفیہ السمحة السهلة البيضاء حضور علیہ الصلات والسلام سے کوالٹی دی دی دین ذکر کر زی انشاءاللہ غطاق ترازم خلک سنچ ما ذکر اکر چھ تمہیدن دا شیجون ضروری دی جیتو الیکم بالملت الحنیفیت السمحة السهلة البيضاء چھ دا ملت دی اس ملت سے تو دا مسلم فلسفر پنیس بانے دین مترادف معنی کے استعمال دے قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی وجاہدو فی اللہ حق جہادی ہو جتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم دا اساس الاقرار دے ابراہیم ملت دے دا غدین دے او بیا وصلہ دا بری خبر تائید مجھے جو مسلمان کو المسلمین ستاس دا مسلمان دے دے ابراہیم ٹائٹل مسلمان دا اسماعیل ٹائٹل مسلمان دا عیسیٰ علیہ السلام ٹائٹل مسلمان دا نوح علیہ السلام ٹائٹل مسلمان دا آدم علیہ السلام ٹائٹل مسلمان نو اللہ فرمائی چی ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی نو حضور پاک فرمائی چی دا ملت یوا او بیم دا حنیفی دے اس دا حنیفی خیولوی تفصیل دے امام علی اللہ رحمت اللہ علیہ یو مستقل چپٹر لکلے پا ملت الحنیفی باندے خدا بھی بریف او کنسائز سمری دا چھے ملت حنیفی آگئی چھے دی سر مکسچر نہیں شوئے دی سر سبل شے خلط شوئے نہیں او درین حضور علیہ السلام پر اسمحا سماحت پر جود و سخا دا او جود و سخا دارا چھے گویا دبل ضرورت پورا کی رد دی دین یو ٹائٹل دا چھے دی سمحا رے دیس بس سلوشن ان ایوری اسپیکٹ آف ہیومن لائف دا ہر ایشو اگر جواب پا دی دین کی موجود دے جاج برنات شاہ یو فراسپر تیر دے یہودی دے اگر وہ ایک دول دنیا دا یو مملکت شی یو ریاست شی او اختلاف دا مذاہب و دا ادیان ہم لری دا رنگون و نسلون ہم لری دا ثقافتون و تہذیبون ہم لری خوباری چی پا امن و سرامت یا یو بل سر اوسی نو برنات شاہ ونی یہودی دین کر اگر وہ نتنگ گیس can do that but the system given by Muhammad the Prophet of Islam now mahtaram ma has ko stas khidmat ki jida samha de us bala khabar amman mukada yara din wale chale dil dir grandi allah taala farmaye wa ma ta'ala alaikum fi din min haraj huzur ye zikr tai kar zikr ka asahda jida dir asan de aur da asani da zamunga pade mamool jwan ki munga هر وقت مشاهده کو یو سره مونږ کې د مکلف ته پدې چې په ولاړې به کوي چې نشي کول شریعت ورته کېن کپناخ ته نشي کول به ورته سملا په اشاره باندې وکړه نو دا آسان دی او بل حضور صلوات و سلام فرمایي چې البيضاء دا بالکل برایت دی دا بالکل روشن دی پدې کې څه امبيګيټي نشته پدې کې څه ډارکنس نشته دا د ژوند هر فیلډ کې تعالی لایټ درکې دی باقي یو خبر به تاسو ته ذکر کوم یو ډېر لوی ولی تیر شوی دی حکیم ترمذی رحمت الله علیه او دی وی دومره ښایسته و چې دی به تر الان باندې مونږ لمتنه ته به مخ پټ کړو ځکه نارینه او زنانه و ټولو به غوښتل چې د ده مخ مو وکتلې نو وی دی یو ځل را روان و یو ډېره معذرت سره خپلو خویندو ته یو ډېره ښایسته جینه یې هغې ته نه تقاضا وکړه حکیم ترمذی منډه وباله وتښتېد چې خدای دا خو پهوباله اخته کېږم دېرش کاله بعد بیا دې را روان دی هغه جینهموس زړه پخه ښځه ده د ده په ذهن کې یو تصور راغی چې یو مخ خو دا هم ډېره ښایسته وه زه هم ډېر ښایسته وم ځوان وم جوبن کې هم دې تقاضا وکړه ما یې هغه تقاضا پوره نه کړه او چې څنګه دا تصور یې ذهن ته راغی نو غریب په جوړا شي او دومره ډېرې وجوړل چې سینه کې آواز ختم شه تقریبا دې حالت کې اوم پرې راغی حضور علیہ الصلات والسلام سره ملاقات وشو نبی علیہ الصلات والسلام ته وی چې دی یا کوم ایمان سره شوه دی یا منافق شوه ځکه دیش کال اولاد در جوانی توبه گردن شوه وی پیغمبری وخت پیری کول د ظالم دی شبت پر هیزګار ځوانای کی چې سره خپل تقوا دیانت صداقت عفت عصمت پر دامنی محفوظ ساتي شوه وی پیغمبری است پیغمبرانو نو څه کمال دغه ټول نو کمال دا اساس د ټول کمالونو ورنہ وقت پیری پرد ظالم بھی شبت پر حیزگا پا بڑاوالی کی خوبیا شرم خون بزرگی در غافر کی ناس دے کر دو نشوے لسا شے پسے نوار تب دیکھ حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ اگر پوچھ حضور علیہ السلام سر ایک خوب کی ملاقات ہو شو وی لعلہ قد صلب ایمانی او نافقت ہو شاید سے زمان کو یا ایمان سر شوے دے یا زم منافق شوے حضور علیہ السلام ورتے ہوئے وی تغسی دا خیال میں سے انترا لے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ولا تسلی ورکړی د ایمان سره دی او نه منافق شوی خو زموږ دی دنیا ته یو رڼا او زمانه چې څومره د رڼا نه لرې کیږي نو دومره به تیارې خورېږي وی چون کې ستا دا موجوده ژوند د هغه حالت نه دېرش کاله وروسته شوی دی دا هغه تیارې د وجې په دې ځای کې دا خیال نه دی نو عرض مې ستاسو خدمت کې دار کو چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا د دنیا او د دنیا انسانیت د پار رڼا ده فقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين اس ان اقيم الدين ولا تتفرقوا فيه ده تفرق يوم انا خدا نا چه سیکس میں پیدا کوئی ده تفرق مانا دارا فرقے میں پیدا کوئی خود یو دیو مانا ہے دارا چه ولا تتفرقوا فيه پا دین کے pick and choose مکوا take it as a package deal دا as a package واخدا ذکر چه دا interconnected دا گویا دزدوان ہر فیلڈ سرا او هر میدان سرا لہذا دے با ایز بیگی دی لکھرے افا تؤمنو ای باہر کتاب و تکفرون ای باہر فما جزاو من یفعل ذالک منکم اللہ خشن فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب و ما اللہ بغافل عما تعملون اللہ ترا دی یہود مطالق ہوئے چی دی دا خدای دین کی پک اینڈ چوز شروع کر چی کم شید دوی دا پارا مناسب و اغیر قبول کر کم شید چی دی تگرانو اغیر دراک کر pick and choose میٹا میٹا ہف ہف اور کروا کروا دف دف نتیجے سوا اللہ تعالیٰ وی دا نتیجے فطری دا چی دا سے قوم پر دنیا کے رسوا و ذلیلی اور آخرت کے بدے جہنم شکر دی گی اور اللہ فرمائی وما اللہ بغافر عما تعملون دا خیال مکوا چی I don't know what you are going to do or what you are doing or have been doing چی تا سکول دا ٹوٹ شکنہ ما تا معلوم دی زبدائی کاؤں دبرتی دا چو احتساب دا بدیا چو نو محترمو رونو فرند اللہ تعالی فرمائے چې انا قیم الدین ولا تتفرق اس دې طرح چې دا دین دې څه شي نو دا ولی ما یو واره ته په یو جامع کې یو بیان وکړ نو هغه چارې کاټ کو بیا اونی کړه ما نه راوړو و دې کې سترمی ما صح کو اضافه کې چې دیو کمپلیټ شکل کې شای ګناوی د کمپلیټ شکل کې شای اسلام دی اونلی چوائس وای اسلام دی اونلی چوائس او زرد در مرگری کم زی چی پتا یونیورسٹو وغیرہ کی دا دعوت کار کئی ناغی اگر پنکٹ کی تقسیم ہے اسلام دی اونلی چوائس وائی دا دا دا اگر بیان کی ما ذکر رکھو چې دا اسلام او دا دین اساسي طور سلور شعبه لري. د دې لومبنه شعبه دا د عقایدو ده، ځکه دین بنیادی طور د عقیدې نه عبارت ده، او دا عقیده د عقد ده، او عقد معنا د کانټریکټ. By adopting such a aqeeda, you got into a contract with Allah subhanahu wa ta'ala. They are contract with ka Allah ta'ala sara, or the binding contract they. Like Allah sign kare de yo taraf na, or ta sign kare de par taraf na. Gufta a Allahi tu labbe ki ma. Te chikara awaz ki Allah, be ayinhi istada da nab se Allah da Allah response unde bas para alido ho toha nikawa. Nukoya contract de da. نو کله چې مونږ کلمه وویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا یو بایندنګ کانټریکټ مونږ الله تعالی سره وکړ. پرپز آف لایف اور وے آف لایف، لا اله الا الله پرپز آف لایف چې خدای به پیژنې، او محمد رسول الله وے آف لایف او چې الله دې وپیژند. نو ته انشاء الله د دې ځان او د انا د خور نه به راوځي او حقیقي معنو کې به آزاد شي. ما ملګرو ته وویل، ما انسان دې د څلورو شیانو غلام وي. یو خدای د نیچر غلام وي، بل دې د هیستوري غلام وي، درېم دې د سوسایټي غلام وي، څلورم دې د ذات غلام وي. خو دا باندې درې دا په چینلای سکول شي په تعلیم باندې، خو دا څلورم شي د ذات د خور نه بهر راوتل دې د پاره معرفت خداوندي ضروري دي. اکبر الابادی وایي چې تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو چرف پہ جھولو، بس ایک سخن بنتا ہے عاجز کا رہے یا اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. او دینا دا اللہ تعالی معرفت و پیجن گلی دا گویا مرتب دا ذات پہ پیجن گلے بانے او کون سرے چھ ذات میں پیجن یہ ہے. ابن معاذ الرازی دا دو محدث دے او یہ جلیل قدر تا دے دے عالم دے عام طور خمونگ دا جملہ چر تزدکڑی مقولہ دا ہو دا ہو وینا دا و دیر عقل مند دا وینا دا نمو نبی علیہ السلام فرمائی دی کل چتا مطمئن ہوئی چی دا حدیث یقیناً حدیث دے نو ترابی پورے تحق نگر چکو ہے چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دی کل دا احتراز پیغمبر والی اور سنگین جرم دی نو دا ری احیاء بن معاذ الرازی رضی اللہ تعالی عن دا غق قول دا چی من عرف نفسا فقد عرف ربا چاچ زان روپے لندنو اللہ باو پیجنی او کم بندہ لکه تاسو پی ایچ ڈی کوئی ردل پی ایچ ڈی دا پارا بنیادی مراحل دی بدا دیر ایلیمنٹری دا غین اباد میڈل سکول بیا ہائی سکول بیا دا غین اباد ایسوسییٹ ڈپلوما بیا بیچلر بیا ماسٹر لیٹر آن پی ایچ ڈی اور دا اللہ معرفت دا سے لکا پی ایچ ڈی دا وان دی مرحلو نبا تیرے گی نبی آور پی ایچ ڈی جس را آنگلی ڈی گنو خودتا چندر اسی بچا دا وان کی یونیورسٹی نو آج میں کو استاس خدمت کی چلن بے بزان پیجن او دزان پیجن گری سن چتا اب دی تو بندے تو دا اللہ تعالی بندے اس دا اللہ تا بندگے تا قاضا سنا بے عینی ہی دا خبرہ خدا سو رنگ پر ورکنے چے ایتکس او میڈیکل ایتکس بنیادی تو خو ہیومن ایتکس پکرانی دا آمین آباد یا ہر فیر کی با آغا اپنائی کے نما آغا بیان کی دا ویلیو چی رن بے شید حقائد عقائد تاسکولو تا معلوم دی او دا عقائد دو کس بری ما یو کتاب پہ عربی کیونی کال فرائد فی العقائد چی دیکی اساسی عقیدی چی پاگی دا ایمان او دا کفر دارو مدار دے اغس دی او بدی کی ثانوی عقیدی چی پاگی دا ہدایت او دا ضلالت دارو مدار دے اغس دی نو ہر چی دا اساسی عقیدی دی بدی بانے کو ایمان موقوف دے او تاسکولو تا معلوم دی الحمدللہ منکو مسلمانانیو آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت خودی عقائد پر دیم نمبر شی چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقی بانے زور ورکو آغا شید اخلاقیات او دا اخلاق و معاملہ دا خپلوالی پا باقی او دا خپلوال پا باقی دا دا اعمار دا مقدم دا او دا وجد چکر من دا باشون تربیت کرو نمون دا ماشوم تربیت به ابتدار چه ندریو کالو شی یا سلو رو کالو شی نا غط دانو چه مون تو کا او غط دانو چه رو جو نیسا بلکه غط رو کاکا درال سلام و دو کا ترو درال پاس وقت اس پتو لگی دا چه اخلاقیات پا آمارو بانے نیچ ندیو مقدم دی that is prior to آمار and actions and whatever deeds of concern you have to practice اخلاقیات بلکه ما ذکر رو کبلا ورس مرحوم بڑے علماء کی اولوے عالم دے علامہ ابو الحسن الحبیب الماور دی او دے سوشل سائنسز یو آتن کے قطار اٹیدہ یو دے راجی کتاب نکلے اسلامی پولیٹیکل سسٹم بانے اگے تو اے احکام السلطانیہ پار احکام سلطانیه کې دی او چلاشن چپټر کتاب دی او د شن چپټر کتاب کې یو چپټر دی باب الوزاره چې ریاست د وزیرانو غواړي ریاست وزارتونه غواړي اوس په هغه وزارتونو کې اساسي د پنځه وزارتونو ذکر کړی دی یو په کې د تعلیم وزارت ذکر کړی دی خو ټایټل یې ډیر عجیب ورکړی دی یعنی دا ورته نه وایي چې دا وزارت تعلیم دی او دا ورته نه وایي چې دا وزارت تعلیم او تربیت دی بلکې وایي وزارت تربیت او تعلیم دی او هغه دې ټایټل سره دا میسج ورکړي چې تربیه از پرایر تو تعلیم سادی بابا وایي چې بے ادب را علم فن آموختن دا دلې تیغ از په دست تیرا هزن یو سړی چې آداب پکې نی اخلاق پکې نی پاکدار او ویلیوز نه پوهېږي په نام نه پوهېږي د معاشرې په تقاضو نه پوهېږي په کشر مشر نه پوهېږي نو سادی بابا وایي هغه د تعلیم ورکول داسې دي لکه ډاکوله چې لاس کې ټوپک ورکوي چې بے ادب را علم فن آموختن دا دلې تیغ از فار اگزامپل زه د دین یو ادنا طالب علم یم او زه کله کله مرګر کوم وان زما طالب علم خوښ وي دا غي وجه دا چې یو خو د طالب علم خواهشات نسبتا کم وي ځکه د پریکټیکل فیلډ کې نه دومره ریکوایرمنټس او دومره ډیمانډ او دومره تقاضې دي یو او دویم خبره دا چې طالب علم ځان د پخپلې یو ډېر بهترین شی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من سره کا طریق کړي اته صوفی علم سحر الله له به طریق لري الجنه سوچ چې نالج پسی او علم پسی او لار واخلي نو دا د اصلیت کې د جنت لا راست نه دی الله طرف روان دی نو دی و ادنا طالب علم یو خو دا ادنا طالب علم په هیڅ یو خبر تاسو کوم او هغه دا چې کبل فرستنی مولا غني او په ما کې د آداب او اخلاق ني نو زم مولا یو لوی فتنه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرب قیامت یو علامه دارا چې د دین علما منهم تخرج الفتن و فيهم تعود فتنه براوزی هم دادینا انا نوزی و بیا پتایی که او وجه ذکر دا اخلاق نریدی و نمشیدی دی دا اقدار آن دا خبر دی دا اتکس ناو دا مرارتی نا دا خبر او ماهر سر تا داکتر چه دا دی معاشری یو دیر لرنک سنیدی او دا سو دا کمیونیتی دا لرنک کمیونیتی دا که اخلاق و اقدار نی نبیا دا هم دا داکتر پا بس نور زنوانی سنوانی زکر یری کمو نموترم آنو یا یو انجینیر که داغا اخلاقی تربیت نی شوه او اگه انجینیر شی نه آقا بسه که پول بانتار داخل جوڑای تشخا و پیروانی گاله اگه سبا پول کیلی زنده داغا اخلاقی تربیت نی شوه دو دی وجه نه علام ابو الحسن الحبیب الماوردی آقا وی چه وزارت و تربیت و تعلیم او حضور حضور ایسا غم بنی دنیا کی حسی در خدای نوی چه خوبه به الیه من دنیا سلاسون دی دنیا دریسی در بکی غد دنیا مکتمل شد چه حب به الیه من دنیا کن سلاس ستاس دنیا کی زماتی سی نو دا پیغمبر دا دنیای مفادات نا دا مرد نیریگی لحاظا خوچه کم زیم خلاف شریعت خبر بلکه دی باپی تاس دیو خبر او بلو کم ما درف دور ہوئی یو واقع سورہ کہم کہ اللہ ذکر کرے دا حضرت موسیٰ و دا خضر علیہ مصدوات و تسلیمات دا موسیٰ علیہ صلات و سلام کی حضرت خضر ترابے نور دیوی چھ حد اتبعوکا علان تعلیمنی مما علمت رشتہ زستا سٹوڈنٹ پات کی دیشم زستا شاگرد پات کی دی مو دی و نظام یعنی دا سے پوندا چې یو سړی به یو خبر کو دی او فایل لا واخلي او کتاب برا واخلي او راوځي تا کلاس کو کینی نا کوم روم به هغه فارمالټیز پر کوي او قاضي او ریکوایرمنت پر کوي او دا کاري د انتظامی نه او باقاعده اجازه واخلي به هغه راو کینی بیا کلاس کینی موسی علیه السلام دا سره چې بس حضرت علیه السلام سره روان شي سبق نه کوم ورته وی هغه تبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا زستا سټوډنټ او طالب علم پاتې کې دیشم نو چونکی دا امن از مزاب سخت د جرار مختلف ډاکټران صاحبانو یا دوستان را ته وی چې زه ډاکټر صاحب زما خپل دی او زما رشتدار دی نو زمون پری فیملی کې ډاکټر صاحب په شادي صاحب باندې مشهور دی نو وی چې د شادي صاحب ضابطه د یونیفارم په حواله باندې ډیره یک سخت ضابطه را او واقعي په کار ده د یو ادارې نظم و ضبط دا انتهایی سخت پکار دی او داسې ایډمنسټریټر هغه اپریسیټ کول پکار دی د هغه تاریخ مت او ستایش پکار ده او هغه رول ماډل جوړول پکار دی بعد دی حضرت خضر علیه الصلاه والسلام ورته چې نه کلن تستطیع ان هي صبر زما رولز ریګولیشن ډیر سخت دی ته به پاتې نشي دا وطن ډیره ګټه نه جاري مشکله ادارت نو موسی علیه الصلاه والسلام چونکہ اللہ ورکوئے چی دا تقویریات و عالم دے تشریعیات و ندے لہذا دے بابا وقاب دا سے کارو نکی چی ابستار شریعت خلاف بھی او تخو دا تشریعیات و پیغمبر او دا پیغمبر میں زان دارے چی دے پا خلاف شریعت کار مارے خاموش تا پاتی کی گی نو حضرت خضر ورکو ہوئے چی انکا لن تستطیع معی صبر تو پر ماسر با صبر نکلے چی پیشنس و سٹیبلیٹی با شو نکلے چی ناغو ورکے ستا جی دوری انشاءاللہ صابرن لیکن دا خدای خوغینو کدا خدا نظر بس ما مرګور ته دا سه مزار دی ما مرګور ته ما یو عام سره چې خبره او تر کوم د سبا په حواله او دی وای ان شاء الله نظر ما کې شو بلی خو ما چې ولا تبلیغ ته وای ان شاء الله زما د شک پیدا شي چې چرته دې مال کو کا هون راکې دا کارا ته بسره معلومه نه چې ومن وصله به کلام ان شاء الله به تر کلام هو چا چې د مستقبل د وعده پیش نظر ان شاء الله وي او کار بیا اون کو نتی ملزم کو نه تا خو ما ته ویل به ما ان شاء الله ویل چې د خدای خو خیر او خدای خو انا ولا ونه شو درته چې مثلا نو ما په دې حس به کول تاسو خدمت کې چې موسی علیه الصلاه والسلام ورته ستا چې دې ان شاء الله صابرن کده خدای خو خیر زب صبر کوم کې ته ما اومه چې صبر کوم کې به اوس خضر علیہ السلام سکول موسی علیہ السلام دری کارونه هغه په بدری وره باندې اعتراض کوي ځکه دا موسی د شریعت خلاف نو پیغمبر د شریعت خلاف کار باندې خاموش نه پاتې کیږي نو حضور علیہ السلام د صحابي حرکت به وکړ حضور علیہ السلام فورا ورته وي دا ولي ده شو دا نه خجی ما ته پته نه وه حضرت ابو مسعود انصاری رضی الله تعالی عنه او صحابي دي هغه زمایي او نوکر او نو کری با آغا زمانه که دسلیوی تصورو اگر چه دسلیوی تصور مادی وانی او کتابو نی کرو صحیح چه دا سلیوی دا اصلاح دا انٹروڈیوز کری دا خو پا بزنطین امپیریلیزم کی او پا مین پرشین امپیریلیزم کی بلکہ دنیا کی کم زائی کوالو که غد قوتو نو دسلیوی دا تصور پا کی روانو نا اسلام خو وان سایر دا راپور نشن زکی انتا زمان پر دا راپوار غلام کی او زستا آزادو دا دی خسطک دو جوڑی دی اگر چی اسلام دے غلام دا مقام دا ورکو چی دے فیملی ممبر گردو چی رد مالک در صدقت الفطر بہم ادا کئی سر صاحب ہم در زکر دار دا فیملی ممبر دے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائی اگر با خپل غلام دا زان نا خیستا کپڑا رستا چی زان دا پلس اتنا رستا رہا رہا پیزا لسپانے رستا نوچہ ورکے حضرت داولی کے وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اطعموہ مما تاکلون و البسوہ مما تلبسون پل قرآن دا برآ کپڑا دا چی کم ازان دا خلی و آغا خوراک ورکی چی کم تخوری نوی زمان چی لوگو نورانا چی چی کمی بیشی بکنیش چی اتا خدای نو کنی نیستی باندی نو با او با کتاس دا برا بگوان پا دی دا بغینو کی دا سمرا لوی علماء چی دا حتای بن امیر باح حضرت قطادا حضرت زخا پا دی طور کی یو نم بتر اوجد کی ابراہیم نخواهی چی دا حاغ سریو او حاغ امامو چی دے آزاد او خورو دا نور طول قرآنو خو مالک دمرا روی تربیتو کو چی مونگے نن نم مخل مونگو سیدنا عطا ابن ابی رباح اگر دی آیت کی دا ویلی دی سیدنا قطادا اگر دا ویلی دی امام صحاق دا ویلی دی حسن بصری دا ویلی دی عبداللہ ابن مبارک دا طول نمرا دا قرآنو دی خورو دوی مالکان صحابو یا جلیل قدر تابعین ردوی آغا تربیتو کلکتا پر بچی چکے دا امت امامان جو ناظرین آج میں کو رکھتا اس خدمت کے کہ اس دین اساسی تو دا خودی عقائد بیارا دے عقائد و تقاضا دا خود چونکہ دا انسان بنے اصلاح او تربیت پکار دے لہذا اخلاقیات او اخلاقی تربیت دا پا تعلیم او پا عمل بانے مقدم کر چھے پروفیشن او فنگ و ارترست تو خے اخلاقیات و ارترون بھی خے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی دا مدینی ملوری بازار کی یو درزی حضور علیہ السلام دا دعوت ورکرم نوی ازی امزان سر روان کرم وی چی قل تلارو نوزو خورکو تیلر کن وی ماتے چی یا بنی سم اللہ بسم اللہ وایا وکل بیمینی کا پخیل آس خوراک کوا وکل مم یلی کا او تالے دے مشترک دے بل مخی تا اپیمو ها خبل طرف نا لقمہ دا سی اچو او اخبی آتی روا بعد دو دیر آس پر کول تاس خدمت کی ما طرف دو گوئے چھے اخلاقیات دا بنیادی شے دے اس اخلاقیات بنیادی طور خو پینز شعبی لگی یا سلور لگی بلکہ اس پلا رہتی رہتی ہو نو دی مرکر تمہیں ذکر کو مائی شریعت کے دریو اخلاق و استیلا رہ دی یو توی خلق حسن یو توی خلق کریم او بل توی خلق عظیم نو ماما بے گا دے بانے لگیام سری سچ بکو چھے دی خپلہ کی یو بل سرفر اقصدے نو دا میں معلوم ہے کہ خلق حسن دا هغه اخلاق دي چې چا در سره بدی وکړه نو ته به جزا او سیئت سیئت مثلها د پړک پرته کې یو پړک پرکې هم د هغه والي هم پړک پرکې د هغې نه زیاتې نه کړې نو دې ته وایي خلق حسن او دویم شی دی خلق کریم چې د پړک بدله کې پړک نه ورکې بلکې معافي کې وافقه او درنده خلق عظیم چې په دې مقام باندې فائق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و انک لعلى خلق عظیم چې چا در سره بدی وکړه نو صرف دا چې موافقه یې بلکې د هغې بدله کې ورسره احسان کې او د ټول نه لوی مثال یې دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم مکې معظمې ته کله واپس راغې او دا یې ریکیپچر کړه نو بیا دا خلک یې اډریس کړل او بې وی ورته صرف ماضي ورته نه ونیو جله کې ورته ور یاد کړ چې تاسو زما د ملګري په دې لاره کې به د خپو نه نیولي راښکل به مونه د بلال غوښې او د بلال سرمن به شلېدا او وینې به دې میدې عمار بن یاسر به تاسو په اور باندې ناچو تاسو زه او زما ملګري مجبور نه کړو چې مونږ دا ښار پرېښود او مدینې منورې ته لاړو تاسو هغه خلک نه یې چې څو وارې زما خلاف په قبایل انسټیګیټ کړل او ویا هغې مو زموږ خلاف ودرو او تاسو هغه خلک نه یې چې دلته مو آرمي تیاره کړه دریسو میله دری ماتر جنگی دور داری یو در نسو واری نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تینا تپوسو کو وی پما تا تزنو نبی استاسو سخیار نے چی زبتا سم سکو نو دا دور دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاقیات و نخواکیف دو شئینا دیر اہم دی صدق و امانت او ککر پر او پروفیشن کی نو بیا پروفیشنلزم او ٹیلنٹ دا بنیادی اہمیت دا ہر پروفیشن ما مرکلو تو امید یو دری سیندونه دا ډېر بنیادي شی دی یو کیپبلټي چې ته واخلې د دغه فیلډ کیپبل سړی او دویم پروفیشنلزم یعنې کله سړی کیپبل وي خو په صحیح طریقه باندې هغه کار نه کوي د څه وجې نه کوي پروفیشنلزم چې کوم حدیث کې هم راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې اذا اراد احدکم ان یعمل شیئا فلیتقن عمله د کوم فیلډ کې چې وي او غواړي چې څه کار مې وکړي نو اتقان د عمل وکړه اتقان د عمل معنا دا ده چې پروفیشنلي هغه کار وکړه موږ ورته تا امریکې کې وایو میکی ماوس بزنس چې داسې میکی ماوس بزنس مه کوه کار چې کوې نو صحیح طریقې سره وکړه بلکې یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سقر دنیا کا کانک تعیش ابدا واخفه لاخرتک کانک تموت غدا دنیا کې کم کار چې کوې نو دومره پروفیشنلي او دومره مضبوطي وکړه لکه چې ته به همیشه دې دنیا کې پاتې خود زړه تعلق په حواله باندې دومره لایق واخله لکه چې سبا کې روانه یې نور پر مطلع خو وی کا انتهایی پروفیشنلی نو محترم ورو خپلندو عزم کور تاس خدمت کې چې نبی عليه السلام ورته ما دا تزنو نبی ما هي ورته چې اخو صالح و ابن اخ صالح ته زمونږ ډیر نیک وروړي زمونږ ډیر نیک وروړي حضور اسرات و سلام ورته اس حب فهمتم العتقاء ما تاسو ټول آزاد کړي زده چا ماضی د دینه بعد چیرم هم نه نو سپته ولګی دا چې اخلاقیات دا د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د اعلی پای اخلاقیات ذکر الله فرمایل و انک لعلى خلق عظیم چې پیغمبر د خلق عظیم په مرتبه په استاد ما ته وګوري کوم سره چې ترقی کول غواړي کوم باندې چې ترقی کول غواړي په کوم فیل کې نو دا هغه فیل انتهایی ماهر ځان ته ټارګټ کی چې زه به هغه ورته رسو نو دې باندې یې تا ګډو وکړي یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې د دنیا په اعتبار د ځان نه لاندې ته وګوره د دین په اعتبار د ځان نه باندې ته وګوره چې ځان نه لاندې ته وګوري د سره لس روپۍ کې ما سره سل دي زما حالت نه خله نو قناعت او کانه بدل کې راځي او په دین په اعتبار د ځان نه بالا ته وګوره نو ایګل نسبر کې پیدا کیږي او نور دین بچي خو د پروفیشن په اعتبار ته د دې پروفیشن انتهایی ماهر سره دا ځان ته ټارګټ چې زوم په دې فیلډ کې ځان نه دغه سترې جوړ غواړم لہذا ایګرنس په پیرا کیږي او زه مو رول ماډل ځان دیو بالکل ایکسلنٹ بندر پروفیشن هغه ځان نه پاره رول ماډل کا چې زه به دغه راځم ترسم او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله مول رول ماډل کا لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃ حسنا چې دا تاسو بهترین رول ماډل دی کله کله موږ سو ټیک ته هم میدان ځان د خپل ماهرینو له کوم ځان سو رول ماډل کو او ائیډیلی کو د کرکټ کلاړي یا د هاکی کلاړي یا چرته یو اکټر یا چرته یو سنگر د مسلمانانو لپاره صرف یو رول ماډل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه دا د انسانیت نوم نه ده دنیا ته انسانیت ملایږي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو محترم از به کور تاسو خدمت کې چې د خلق عظیم په مرتبه باندې فائز وو دا اعلی اخلاق مرتبہ باندې فائز و وانک لعلى خلق عظیم او دا پیغمبر دنیا ته دا اعلی اخلاق تعلیم ورک او دنیا دي تو خمنګه دا اغه کلاسیفیکیشن کو سلور سیزن ته چې یو د عدل یو د احسان یو د عفو او بل د صف یا اعراض دا عدل معنا دا سوشل جسٹس ویئر یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو گو ٹو اے کورٹ آف لا everybody is his own judge he has to administer justice socially aur aage mana sada che de de cha haq no hoy haqdar ta da haq wal doctor sahib muhtaram de yo taraf de mariz de muhtaram de ban taraf la da insaan de da insaan de aur insaanan de insaniyat ke paas na hoyo par sir equal allah taala farmaye ya ayuha nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa تاسطور دیو پلار مور اولاد دی دو تفسیر مفسرین کہ چیا پټون انسان دا عالم او دا حوا اولاد دی ایکول دی او یادا چې هر انسان چې یلا کی دی او بیلاد کی خو یو پلار دی او مور دی دا یو کس دا و چې نه نا زاب زل د خپل پلاران په دی بیا خو پکاره چې مونږه چې په سایکات او چې دغه مسله ده یا که سو کوی چې ما بیلاد کر مې دی بولی نو بیا به سایکات ته خو چې دغه مسله ده نو اوکي روز دا کو مسلمه ده چې زمام یو پلار دی او ستام یو پلار دی زمام یو مور ده ستام یو مور ده کزه انسان یم ته انسان یم د پدی انداز کو زاو تا ایکول یو خو البته الله تعالی صلاحیتونه مختلف پیدا کړی دي قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسال الله من فضل ان الله كان بكل شيء عليما دا جسر بس هغه پیدا کی چې کوم قابلیت یا ټالنت یا صلاحیت او استعداد الله یو فرد نه یا سټ نه ورکړي دا هغه پاغي باندې کانټینټ او مطمئن نه دي پاغي باندې کانه ولا دي هغه د بل میدان ته سټیپینګ کیږي انته کی جمپ وای او هغه د میدان ته سټیپینګ کیږي او جمپ وای له هغه کدا سنس کوي نو هم ډیسټربنس دي کدا دی او پروفیشن ماهرین کوي نو هم ډیسټربنس دي او کدا یو فرد کوي نو هم ډیسټربنس دي الله تعالی فرمایي چې دا تقسیم ما کړل د دنیا د نظام فلوئنت چلول لپاره او باید چې هر یو کس په دا خپل ډیرن باندې مطمئن وي او پاره کې د پروفیشنلیزم اظهار وکړي وصلی الله من فضل ما نه دارا چې الله نه وړه چې اولا دا کوم ډیرن درا کړل دي ما ته توفیق راکړي چې دا پروفیشنلی سر ته ورسم اوس ولی الله تعالی ما ته یو ډیرن درا کړل یا تاسو زیات درا کړل ما الله تعالی فرمایي چې دټ از نان اف یور بزنس دا ستاسو بزنس نه دی دا خو زما کار دی زه دنیا په خپل اختیار چلوم د بچا رکی مشوره نه خپل نبی فرمایي چې ان الله کان بكل شیء علیما اوس محترم روح پاین دا عدل دی چې هر یو سره په خپل حق مطمئن او بنت دا حق ورکی عزت اسب پکې نه وتی او دیم شی د احسان چې زه د خپل حق نه څه شی واخلم او هغه تعالی درکم دې ته احسان وي او دریم شی د عفو تا طرف نه ما سره زیاتې وشو ما اگنور کړ د سامو په وکړه او ته معاف نه فاجو نه سین پاردن او سنورم شی د صفقه بعد او کا سره ستپن قسم سړي سره کم کراس نو زه به درو خبرم برغه نو خو بیا جنگ دی یو بل لون گریوان تلا ته جوړي نن ته الله تعالی رسول پاک ته چې فصفه حصہ خپل جبي نی ور گیټ ان وان اس لای پیپل صحیح بس اځه ته خبره کې ولا یار زنه کوی کوم په دې ته دا نو حسن اخلاق مظاهر دي یار په دې خبره باندې کوی کوم نه ځکه هغه خو کتا خبره ور نه اثر دې شو کوي نو چې ریل دې نو سره وګړي نو بس خبره دا چې ورته وایي چې په دې خبره باندې نه کوی کوم ته بل چا ته پوسو کا زیات کوی سړی نه نو به تاسو دې اپ می کور تاسو خدمت دي چې اوس اخلاقیات دا د پیغمبر او د قران تعلیم دي او انسان د عالم ته جوړی د اخلاق حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بلکې واقع به تاسو ذکر کوم د عیسی علیه السلام او یحیی علیه السلام دا ډول رشتہ کې د ماسی ځامن کېده اصل کې د حضرت مریم مور دا د حضرت یحیی علیه السلام د مور خور وه نو اکچولی خو هغه ډول د ماسی کویا زوی لر کېدل خود ته جو و دې قوم ته پاره و دې ښکار جیل کې کړ ما دې احترام درو نو ما دا خوښ چې بچا خان په موږ یونیورسيټي جوړ دا او دا الله دې کامیاب کړي او ما دا کوم روز ته نه لږ څه ټوک ورو دا ما دې یونیورسيټي پرې دا بچا د نور ته وي چې ما کدي چا پیرا نو بیا ذکر وکړو ما دا کوم دې جوړ ما سپندیا ما سره شی ډېر دي صحیح نو ما لوی سړي په نامه یونیورسيټي ده کډی دی کډی دی کډی دی کډی نو اسمو کسو پوری په خپل ځان باندې بدل کړي الله تعالی بدلون وکړي بدلون په موږ نه شي بدلون په روزه نه شي دا په حج او عمره نه شي حافظ شیرازی وایي چې په طواف کعبه رفتہ په حرم رحم نه ده کې بیرونه درجه کړې کې درونه خانه پای هغه وی لا په بیت الله د دننه ساتو کوشش وکړو نه بیت الله ته چرې کړې چې تا کلی کې سر خیر کړې چې ما کې ګډ راړې نه شي په طواف کعبه رفتہ په حرم رحم نه ده کې بیرونه درجه کړې بل دې په سجدې کې ورته زمينه نه ده رحمت وی په ځمکه مې ستاندې ورکو سجده مې کوله نو دې څوک دا ته چرې کړې چې مرا پلي ته کړې تو سجده چې دې یا کاره په سنت د زوم پرې ته کړو سره نه چت کار مزیدان سو پرې چې موږ یې کردار انسان شه وي زما موږ اسلام یو دې پاک شه اسلام یو دې تاسو چې دې کې یو واه پای راشي په لیدلو کې کې راشي کې پاک له دور سره او که دا پاک پای دې په لیدلو کې واه جوړ کړل استه باندې ها چې موږ دې په بغیر راوځو او یې په بغیر لومبه ته تا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك